له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دالله ففضل وكرم سرا سورة النحل ختم شو والسورة بني اسرائيل فنزل سما سفارا ابتداء اغشورو شو سورة بني اسرائيل ورتزكوي چی پا دویم آیات تی کریمه کی دا بني اسرائيلو لپز را غلے دے داغی زیکر شوے دے دیو جن ادا سورت مسما کو پسور بنی اسرائیل باندی دا سورت نزول کی 50 نمبر دے پس دا سور قصص نا نازل شوے دے او دا دی سورت نمونا سورت الاسراء ورتهموی سور بنی اسرائیل ورتهموی او سور سبحان ورتهم وی سورة الاقصى ورتهم وی فدی سورة مبارک کی 111 آیاتون دی در رکعات تعداد پکی 12 دی در کلمات تعداد پکی 1433 1433 سوار لسوا دری درش د حروب تعداد پکې شپږ زره سلور سوا شپېته دي د ما قبل سرا تلون ربط په سورې نحل کې د عذاب دراتلو تذکیره وشوا نو په دې سورت کې اسباب د عذاب ذکر کړي دیو جن اور پسې راوړو دویم مخکې سورت کې د معجزو مطالبه دا غی تذکیره وا پا دی صورت کی دا آغا معجزی تذکیره دا چی آغا معراج دے یا مکی صورت کی ویلی و تا امر اللہ دا اللہ عذاب راغے دلتا اسباب دا عذاب چی عذاب راغے ولی راغے ولی عذاب رازی استحضاء مع الانبیاء اخراج الرسول انبیاء پسی ٹوقی کول علماء کرام پسی انبیاء کرام استل عن البلدان د خپل کلونا او انکار د الله د توحید نه د الله د آیاتونو نه یا مکه عذاب دنیاوی دلته ذکر د اسباب منجیا د عذاب چې عذاب نه به پس بچ کیږي شرک مکه وا ظلم مکه وا احسان کوا مخکی اخیر کی ذکر شو اختلاف د بنی اسرائیل او د انبیاء سره دلته فساد د بنی اسرائیل ذکر کی فحق د انبیاء کرامو کی نورم ډیر رب دی مارا جمع کړي بسته داود دی صورت دا خبرو بیان چې دا غیر مرتکب دا غیر کون کې عذاب د مستحق ګرځي همیشه د پاره شرک ول د شعائر الله به عزتی کول دا سبب د نزول عذاب دی انبیای کرام شړل اخراج الرسول انبیای کرام په سی ټوکی کول مسخره کول چې دا چا کول پغې باندې بد الله عذاب راځي تقسیم د دې صورت صورت په څلور حصو باندې منقسم دی هر حصہ کې دا عذاب یو یو سبب ذکر کی اول ایسا دا 58 نمبر آیات پوری دا کان ذالک فی الکتاب مستورا پدی کی دعوت توحید ابتدانا سبحان اللذی اول نمبر دعوت توحید پدی کی ذکر کی دلائل عقلی نقلی وحی نموند بن اسرائیل دفارا تخویب دنیاوی اولنی سبب د عذاب شرک زواجر للمشرکین والمنکرین امور ثلاثه شرک مکوا ظلم مکوا احسان کوا تب د عذاب را بچ کیږي دوی مې صد 59 نه 75 نمبر آیته پوری پدیږي د عذاب دویم سبب ذکر کیږي او داغي دا مثال قوم صالح داغی حالات ذکر کی یہ واقعہ دا ابلیس دا فارا زجر دا متکبرینو عقلی دلائل تخویب دنیاوی آخر کی بشارات او تحذیر من المداہنہ اگر ذکر کی گی دریم نمبر حصہ چھتر نوال دا سو نمبر آیت پوری پدی کی دریم سبب دا عذاب امور مسلحہ بشارت ترغیب الالقرآن زواجیر عقلی دلائل جواب دا اعتراض سلور میسا د ایک سویق نا تر اخیر پوری پدی کی سلور اسباب دا عذاب ذکر کی گی او داغی مثال پا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام او فرعون علیہ اللعنت او ترغیب الالقرآن نقلی دلائل دا حق پرست علماء اونا او فاخر کی توحید ذکر کی گی خلاصه دا دی سورت دادا چی دا سورت سلوری چی دی اول ایسا کی بیان د بنی اسرائیلو دے پدی کی دا ذکر کی گی شرک مستمرہ لنزول العذاب شرک چاکا او عذاب بپی رازی پدی طریقہ منی ہم دا خلاصہ ویلاشی دویم شاعر اللہ بزتی چاکا ولا پاغب عذاب رازی دریم چا علماء کرام انبیاء کرام دا کلی نیستریو دا عذاب مستحق گرزی آخر ایسه کی انبیاء کرام علماء کرام چا پاگی پسی ٹوکی کری دی آغا کری نیستری دی استحضائی کری دی اللہ بی عذاب راوستے دی پا دی صورت کی دعوت توحید بار بار ذکر کی حوالی ذکر کو آیت نمبر 1 کی آیت نمبر 22 کی آیت نمبر 39 کی 44 کی 108 کی دلائل عقلیہ دا اللہ فیوالی باندی اغم بار بار ذکر کی گی آیت نمبر 12 کی آیت نمبر 55 کی آیت نمبر 66 کی آیت نمبر 99 پدی کی دلائل عقلیہ ذکر کی دا اللہ پا توحید باندی وستر جمعہ سبحان اللذی اسرا بعبدی فاکی دا آغا ذات لرا چی بوتلی وفل بندہ لرام یادا سی ویا سبیہو سبحان اللذی تسبیحات بیان کا فاکی وایا دا اغا فاک ذات اسرا چی بوتلی و بی عبدی خفل بند لرم اللیل الفسیس دشپی کی من المسجد الحرام دا مسجد حرام نا چی بیت اللہ شریف دے الى المسجد الاقصا اغا مسجد اقصا تا چی بیت المقدس دیم نبی علیہ السلام تلے دے روح مال جسد یقزتن لا منامن ولا روحن جمہور قول دا دے نبی علیہ السلام تلے دے روح سرد بدنام دانا چی روح تلے دے خوب لدلے دے یادا چی بدن تلے روح فادشویننا روح مال بدن اغا تلے دے کنور سمرق والی اغا زائب دی کدا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو قول دے نو اغا خرست مسلمان شوے دے لس یو لس کال رستام اغا بزان لا دا خوب لدل واقعی خودی واقعی کی دا جمہور قول دا دے ابن کثیر ډیر مزیدار باس کړی دی او دا هر ضعیف روایت جوابونه کړی دی نبی علیہ السلام تلی دی یقزتن لا منا من فیخ باندی ریخ شوی دی او بیت المقدس تلی دا وزینا برا اسمانونو تختل دی کتوی دا دا خوب لیدل واقعی دا نو دا خوبیا سکا مال نشو نن خوماو تامینو بای پاکستان تا خوب کی تلے دے ال دی خوب ینی مکی مکرمی تا تلے رائخ شی سم نئی دا خو کمال نشو کمال دا دے چو روح مال جسد آغا اللہ بوتل لے دے مسجد اقصا تا دا آغا زینا برا اسمانونو تاو چت کڑے دے اسرا بی عبدی بوتل لے اوم اغا بندخ فل لرام علماء کرام ذکر کئی کد نبی علیہ السلام عبدیت دا نم نبلو چت نم وینو اللہ با فا اغا نم سر یاد کڑے وے خنانا سمباہو فی تلک الحالت الاولا پا بندنم سر ذکر کو زکا بند دے اسنا چی چرت اعتراض پیدا نکی چی دا خود اللہ بچے دے العیاذ باللہ بہر برے زانت بوتل دینا نبی عبدی ہی بند دے بند دے لیلن پسی صدش پی کی مستدرک دا حاکم آغی کی راغری نبی علیہ السلام فرمائی اتخذنی عبدن قبل ان یکون نبیا وانا عبد بعد ان اکون نبیا زاول بندو ما بیا رستا نبی شما چرت نور ورتا ونویم لیل الپسیس دشپکی دو گنٹی یا دری گنٹی یا سلور گنٹی سپروم من المسجد الحرام دا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى اغا مسجد اقصى تا اقصى ورت زکوی چی دا لری دی دا بیت الحرام نام دا مکی مکرمین لری دی غالبا 900,000 کلومیٹر پاسیلہ کی دی وی میشتی مسافت سپر دی دی وجن مسجد اقصى ورت ویم الذي هغا باركنا حوله چی منگ برکتا چولے دے چافیر داغنا مل آیات علی نوریه مل آیاتنا دے دفار چی منگ وخیدتا دخفل توحید اغا آیاتنا اغا نہی دخفل توحید انہو هو السمیع البصیر او بشک دغلا او ریدن کے او لیدن کے دیم میرا جو واقعی کی لگ باس وکم نورا دیخانا میر سے خواب پکی گی خونو مختصر لگ پاگی باندی رانا ہوا چاو واقعی دا میراج نبی علیہ السلام سلگ بنن ہوئی سبا سبا ہوئی ٹک لگی امیر صاحبا نبی علیہ السلام چی کل تائب تلاش دعوت دفارا مکی والا تکلیفون رسول ورتا دیر خپکو اغوی بہر تلال شما چرتا تائف علم خبر اومنی آل تلال آل دی اغا ظالمانو بدبختو پکانو باندی وشتو تکلیفون ورتا ورسول واپس چکل راغی یو غلام ور سره د نوکر زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ او دې دې چې کله راغی مانځ باندې ولاړ دې انتهائی پریشان خپه دې التی پیرانو ایمان راوړو او واقعیا بیان شوی دا انتهائی خپه شو الله رب العزت هو فرمایل چې زما حبیبا مه خپه کیگا دې دنیا کې دا مشرکان ستا قدر نه کوي ستا خبره نه مني وګوره ستا عزت بر مون سره ډیر زیات دی تا باندې بزوز د اسمانونو سیل وکما کداغه مشرکان تا ته تکالیف در رسې سپک نظری کوي زب تعالی عزت در کما دغه پروا مکوا نو دی واقعی تا واقعی دا اسرا وی واقعی دا میراج وی برا باندی بوتللو تا پس ایسا دا شپی کی تلیو دا رجب میاشوا ستا اس تاریخو یو لسم دا نبوت کالو دا مازیگرنا دیر معتر قل خیستم و سمو نبی علیہ السلام و سلام بر الله رب العزت جبریل امین ته حکم وکړو چې خپل محبوب را ولما لال شاه سالمان داموي چې میکائیل او اسرافیل علیه السلام دی دوان ور سره هم راغلي نو عمر سره ډیر ملایکی راغلي وي نبی رسول سلام د خپل تر تر لور کرا ام هانی رضی الله تعالی عنها راغی کراو مشرخ زوا او دا آغا زینا سره وقت تو کتاب را غلی دی قدل تا کتابونو کمی دی دا پتر تنشت چی زائب دی که قوی دی نوی دا دغا زینا ملائک را غلی او چت سریشو او دای مسجد حرام تا بوتلو نور علماء وی چی نا دا لال دا پیشمانی ٹیم کی تاجودو تا پاسی دا لالال تی تاجودو دا پارا مسجد حرام تلال ختیم شریف کې لګ آرام کاو چې لګ فشانه ویړو جبرئیل امین راغې دایره بیدار کو رایخې کو ولفاسا اسمانونو سیل دا باندې کو الله را لګلې ما چې بره را ولا دای بوتلو دا بي زمزم کوي خواته التی دا اپریشن وشو جنت نه سامان راغلې بي زمزم با پاری والا د زړه صفائی وشوا کدا وب قیمتي نه وي جنت نه ونوري وبراغلي وي خدا د جنتي وبونه هم قیمتي دي درې زلا غزله مبارکه وینځلې شو حکمت انوارات پکې ورواچولې شو بر الله رب العزت جبريل امين تویل براق وګورا براق راوسته وزان سره نبی عليه صلاتو والسلام روان کو تدغ زینا مسجد حرامنا مسجد الاقصا پوری وسپدی منز کی واقعات را غلی دی دا بای دنه دا که دیشی اللہ ورطا برا خودلی که دیشی دا بیت المقدس دی سپر کی ورطا خودلی نبی علیہ السلام روان دی جبریل امین نبی علیہ السلام مخ کی ناس دی براق باندی دادا بغال قچر نلگ وڑو که دا خر نلگ غٹو براق ورته زکوی د برق نه دی انتهایی تیز د بیلی د پلق پشانتی بدلو زکا چی بر اسمانونو تا 500 سال مسافت مزل دی و پلک سات که برا خیجه ولی دی نبی علیہ السلام روان دی پی اقوم مانی ورغلل زمیدارا وکڑی شوا کرونده وشوا بیا زمیدارا پسل غټ شو اغل لوکڑی شو نبی علیہ السلام جبریل امین ته وای جبریل دا کوم خلق دی دا سقی صدا دوم را زرار سو کرن شو بیا لوکه شو پسال دی ډیری ودره دو ول دا الله حبیبا دا اما د نیکانو خلق او اعمال دی اغا غیل دا سی پیدا ورکای ته مخه پکېګا درس لراغلی استا اعمال دا الله بنیز باندې غډیر او چت دی استا ډیری التی جمع کی وای مخکی زا مخکی لاړه په یو قوم باندې ورغله پس مکه باندې پړ مخی یک شرګه یک شه مختصر خبره کو یک شی لکتی وایو خیر ده مخکی لاړه ډډه مو انیر کینا چې مخکی لاړه وی قتل پس مکه باندې پړ مخ سخلک فرود ده پسرون ورته غټ غټ کانې را خلاصي او بیا مېدا کی نبی علیہ السلام تاسو وکو و جبرئیل و دا کوم خلق دی و دا غ خلق دی د سر ته چور لکان را خلاصي و دا غ خلق دی چې دی په دنیا کې مانځ ټیم بشو د بډډ وهلی وا عمران سود دی دی کنه یو شی ټول یو شی ها ویل د بډډ وهلی وا خوب به پیراغه سر به ولګه او د بشوالته به امام سی اذان به وشو جمع به وشو دی به ودو دیو جن دتا د سر لا آرام ورکاو بدقه ودا باندې د دې سر سرا دا عذاب دا سزا ملاویږي دا سر ولا پکان وشته کیږي پړ مخه پروت دی او دا چری وسوره والے کی دیو جن غټ احتیاط کو غره مون چرتا پرې نه دی غره مانځ ټیم کې دا مو یار زما مجبوریا نه دی زکه دا بارو یې بډي پوری ناس یې مننا دا مجبوریانه فریدا سحر منز چان نکول مای کرام ذکر کئ دی دی په دغه ورس کار لم نزيد ته بس نقصان راځي ته سحر مانزه ته پا نزي غنوابا ویشا نو بیا د الله نه ویریږي چې دا غیر غدوره کاته سنت دومره قیمتي دی دنیا و ما فیها چې دا فرض به سمره غټه درجه ای پاسې د الله د فاره کئ کاسو درته आवाज کوي هغه ته مکاريږي الله دې تا خوشاله کړي تا را پاسه علما او مانزل سحر مانزل دې ډېر قیمتي وخت دی ویل دا غدې سر ته دا خانه رخلاسيږي سره پټي پټي زي بیا جوړيږي بیا ورته خانه رخلاسيږي دا د عمل او چې مانزل دې کې بده ود کېدو جبريل عليه السلام نبي عليه السلام ته فرمایي وای مخ کې لاړ شه چی مخ کلال پس خلکو باندی ورغلل بربنو شرمگاونو باندی اس زڑی زڑی ٹوٹی تڑلی دی اغی پتکڑی دی آدی پس زنگل کی دا کانی واخد دار دی خوراک دی دا خوری خو خیٹی نڈکی جبریل امین نبی نے سلام ورطا فرمائی جبریل ویدہ کم خلق دی ویدہ اغا خلق دی چی مال دولت با ورسر دنیا کی ورسر او خو زکاة بیتی نورکاو سو شی بینا ورکاو کلیم اللہ زکاة بیتی نورکاو آسین بھائی سو شی بینا ورکاو زکاة بینا ورکاو مال دولت ورسر او دیر خلق ورے پا غفلت کی پروت دے مال ورسر دے مزید کی مسئلہ میں اوکلا سڑی سیر تکلا مجید دا خوزن نپی جن ما پا جون کی چرتا ندے ورکڑے حساب را لوکا نو ګورا هر سړی ته سره ته یادی نو بل دې کې بیان کوه چې خلک پوه شي وای دی به زکات نه ورکاو هغه زکات د بل چا حق و د نه خوړلو شو د پخپل خوړلې دی دیو دینه دا د کاڼي بوټي وس خوري او دا په دې باندې نه پړي دا د نه خوړلو شی دی کاڼي کمري دا بوټي او دې دا خوري دا ولی چې د زکات خوړلې و دا بل چا حق او د مال خیرو او د پخپل استعمال کړو قیامت د بوري باندې سره د عذابي الله دې ته مونږه مان راګي وای مخ کې لاړ شه مخ کې لاړ یو طرف ته خوشبودار خوراکونه پراته دي بل طرف ته مرداري دي ذائقدار کلی خوراکونه دي چې بل طرف ته وګوري اسیم بای اورې کنا بل طرف ته وګوري مرداري پرتی دي بدبودار خوراک پروت دي سکسان خو ته ناشتي او دغه مزیدار خوراک فری دي او دغه مردار خوري نبی علیہ الصلات و السلام تی نفرت پیدا شو د دې خلقونه تغیر نفرت پیدا شو و جبرئیل دا کوم خلق دی جزاک الله وای دا کوم خلق دی وای دا هغه خلق دی چې دنیا کې ولا الله حلال بي ورکړی دا په حق او حلال نکاح باندې او دا خبيث بیا ګرځي په نورو زنانه او بسی دي د دې وجنا چې هغه مردار په سي ګرځي دلته وس دا مردار خوراک د قیامت پورې بد ادا خوري دا خیسته خوراکونه پرې دی الله دا خیسته خوري بي بي در کړی دا ولی هغه نه استعمال په نور په سي ګرځي دا به د قیامت پورې د دې وېدا حالاتي یو پکې بل وېما بس کومه ها پنځمه مرحله مخکي وېزا جبريل امين نبي عليه السلام ته وې وای مخ کې لاړ شه چې مخ خلال یو کندې ولی دا داغې نه لمبې راوچتیږي د اور لمبې تی راوچتیږي د ننه په لمبو کې خلک دی دغه لمبو سره بهر راوزي بارتا عادی دا ګوري چې کله لکټې موشي بیرته په اور کې ښکته ورولیږي بیا دا عمل کی نبی علیہ الصلات والسلام چې دا حالات ولیدا وای جبرئیل وای دا کوم خلق دی وای دا کوم خلق دی چې دا په اور لمبو کې براوخ کاته زی وای دا هغه خلق دی چې هغه زیناکار دی په دنیا کې زیناګانې کولې دا غي سره دا حال کیږي دی اور د لمبو سره براخ کاته راځي بیا وای په مخ کې ځاجه په مخ کې تلو نو پلار کی یو جاخی والا بوٹے ولیدو اخو دا خلکو دا پیرانی سی نبی علیہ السلام جبریل تا وی دا کون خلائی دا سقی صدا دا بوٹے سقی وی دا پا دنیا کی آغا سڑے و چی شوکی ماری بے کولی دا خلکو جیبون بے وحل مزدوری بے ازان لنکولا نو خلق بے شوٹکاو دا غین اللہ دا جا خمار بوٹے جو خلق دا خلق رانی سی بس پدی به اکتفا وکړو ان شاء الله سبب لګوي به بل سبا بس دی بیا سبحان الذي بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم فنم د الله پسوره بر اسرائيل باندې جي عام مهربان او خاص مهربان دي سبحان الذي فاغذي اغزاد اسرا چې بوتلی وو بیا بده خپل بنده لرا لیلا من المسجد الحرام پسې صد شپې کې د مسجد حرام نه ال المسجد الاقصى هغه مسجد اقصا ته الذي باركنا چې موږ برکت اچولې او حوله چافر داغینا لنوريه د فرج وخي موږ دتا من آیاتنا دخل نخنا انه هو السميع البصير بشک دا الله اوريدونکي اولیدونکي دې.